राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 21 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता प्रेस गोरखपुर। राम व्यापक सर्वत्र सबाला प्रेम त प्रकट हो ये मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं भगवान समान रीति से सर्वजग व्यापक है, प्रेम से प्रकट होते हैं मैं जानता हूं, मेरे को पता इस बात का। तो परमात्मा सब जगह है। देखो एक सिद्धांत की बात बतावे, सब जगह जो मौजूद परमात्मा है वो क्रिया से नहीं प्राप्त होते हैं, वो बिना क्रिया प्राप्त होते हैं। सब जगह है तो ढूंढोगे कहाँ, जाओगे कहाँ, खोजोगे कहाँ उसको, कुछ भी चिंतन न करे, कोई भी चेष्टा न करे, है जहां स्थिर हो जाए तो उसे प्राप्ति होती है। उसे प्राप्ति के लिए क्रिया नहीं होती है। सब जगह है, सब समय है, सब वस्तुओं में है, सब घटनाओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, सब परिस्थितियों में है। तो सब जगह है तो ढूंढूंगा, उसी प्राप्ति के लिए क्रिया मुखरी होती है। उस क्रिया रहित होना बढ़िया होता है, क्रिया रहित होगा तो उसी में स्थिति होगी और बन जाएगी, कोई चिंता नहीं। अच्छा और अक्रिय, कोई चाह ना हो, चाह ना करो तो वहां ढूंढोगे, वहां नहीं देखोगे तो चाह ना करोगे, वो तो है वहां, ढूंढो क्या, कुछ चिंतन न करे तो उसी में स्थिति होगी स्वाभाविक, और किसी में स्थिति होगी जो सब जगह मौजूद है, सब अवस्थाओं में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, सब जगह ही परिपूर्ण है। कौन ढूंढोगे, है वही चुप हो, ढूंढोगे तो दूर हो जाओगे, खोजोगे दूर हो जाओगे। ढूंढोगे तो और से जाएगी वृद्धि, शांत जाए। शांत होना एक बहुत बड़ा साधन है। इसी तरफ ध्यान नहीं देता रहूंगा, कुछ भी चिंतन न करे, ये साधन है। क्योंकि जो पैदा होता है तो स्थिरता से ही पैदा होता है, और पैदा और समाप्ति होती तो स्थिरता ही होती है। स्थिरता स्थायी चीज स्वतः सिद्ध है, और क्रिया है वो कृत्रिम है, वो हरदम नहीं होती। स्थिरता का अंत आता ही नहीं। कोई भी वृत्ति पैदा होगी तो पहले वृत्ति रहे तो होने से ही वृत्ति पैदा होती है, वृत्ति होने के बाद में वृत्ति शांत होगी, तो स्थाई प्रलय पहली है, स्थाई प्रलय अंतम है, एकदम स्थाई से तो शांत होना, शांत होना ये सीख जाए, ये अभ्यास की जरूरत है। कोशिश चंद्र न करे, जैसे गीता माया सनई सनई ऊपर अवैध विद्या धृति विहित आत्मशास मन कृत्वा न किंचित चिंतित, आत्मसंस्थम मन कर्तव, मन को परमात्मा से समझे, परमात्मा है, परमात्मा है ऐसे स्थित करे, उसे परमात्मा स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करे। कुछ भी चिंतन न करेगा तो परमात्मा में स्थिति होगी स्वतः स्वाभाविक, चिंतन करेगा तो अलग हो जाएगा, चिंतन करेगा तो परमात्मा से अलग हो जाएगा, अगर कुछ भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा से दी होगी स्वतः स्वाभाविक, समय समय उपरमित उपराम हो जाए, सब वस्तुओं से संपूर्ण क्रियाओं से देश से काल से वस्तु से उबरा, किसी में तल्लीन होना हो, आत्मसंस्थ बना कर तो न किसी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करेगा तो उसमें स्थिति स्वतः होगी स्वाभाविक। कुछ भी चिंतन न करना ये उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, बढ़िया। क्यों, कोई भी साधन होगा तो चिंतन करोगे तो पहला स्थाई होगा, उससे चिंतन करोगे, चिंतन करके अंत में स्थाई होगा, और एक वृत्तियां चिंतन को तो स्थिरता से पैदा होगी और अंत में स्थिरता में शांत होगी। तो कुछ भी चिंतन करना ये मूल चीज है, मूल है असली, कुछ भी चिंतन न करे, जहां है वहां ही स्थित हो जाए, जहां है वहां परमात्मा है ही, उसमें स्थित हुआ तो परमात्मा भी स्थित हुआ और उसमें स्थिति हो गई, जो सर्वव्यापक है सब में परिपूर्ण है उसमें स्थिति हो गई स्वाभाविक स्वतः ही, आत्मसंस्थम मन कृत्व न किंचित विचित, केवल याद करना सब जगह परमात्मा है इसको मान ले जा, मान करके वही चिंतन जावे, कुछ भी चिंतन न करे न किंचित चिंतित, तो कुछ भी चिंतन न करना है परमात्मा की स्थिति में स्थित होना है, परमात्मा में स्थित होना है, क्योंकि परमात्मा सब जगह स्थित है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, सब में है, स्वाभाविक सब में ही परिपूर्ण स्वतः सिद्ध है। वहां परमात्मा उमान है आत्मसंस्थ ने कृत्वा के सब में है। जहां आपकी चिंतन स्थिति है वहां ही है। कुछ करने से पहले भी है और करने के बाद भी है और बीच में भी है, कहीं अभाव है ही नहीं स्वतः। तो जहां चित करो आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सो जय जीव न चौथे तय टिक प्रकट हो। आदि अंत जन अनंत के अनंत जनों के आदि में भी वो है, अंत में भी वो है, मध्य में भी वो है। सब में ही है, स्वतः स्वाभाविक। वहां परमात्मा है न किंचित भी चिंतित, किंचित मात्र भी चिंतन न करे। किंचित चिंतन न करने से उस परमात्मा में स्थिति होती है। बहुत बढ़िया साधन है ये परमात्मा की प्राप्ति का। न किंचित भी चिंतित, कोई भी चिंतन करोगे तो स्थाई से तो चिंतन उठेगा और स्थाई सी स्थाई जो ही अंत में लय होगा। बीच में दर्द होंगे उसमें स्थित होगा। तो स्वाभाविक स्थिति साथ होना, तो ऐसे स्वभाव बना दे, ऐसी आदत बना दे, ऐसे वृत्ति बना ले, ऐसा एक स्वभाव बना ले। किंचित भी चिंतित, तो उस परमात्मा में ही स्थिति होगी। तो सत्य सत्य समझी गए, वस्तुएं सब बदलती है, अवस्थाएं सब बदलती है, घटनाएं सब बदलती है, चिंतन सब बदलता है, परमात्मा बदलते नहीं। है जो कहीं रहते सब में भरपूर सब शांत, सब शांत आनंद घन सद घन सिद्ध घन आनंद परिपूर्ण शमशान। जो कुछ चिंतन होता है वो अचिंत से ही पैदा होता है और अचिंत में ही लीन हो जाता है। ये संसारता बीच बीच में होती है, सब मिटके साथ जो कोई कार्य होगा वो शांति से पैदा होगा या शांति में लीन होगा। देखो सबको प्राप्त होने वाला वस्तु क्रिया में नहीं होता, क्रिया दो को भी एक समान नहीं होती और अक्रिया सबकी एक होती है। जागृत शब्द समान नहीं होती, स्वप्न शब्द समान नहीं होती, पर सुषुप्ति सब समान होती है। शब्द में क्या भेद होगा, कुछ चिंता नहीं। तो जो कुछ भी चिंतन नहीं करने से जो तत्व प्राप्त होता है वो प्राप्त सबको होता है, किसी को और किसी को नहीं होता, वो सब होता है, क्यों सबकी व्यवस्था होती है। जागृत में सपने में सब समान नहीं होते, अब सुसुप्ति में विस्मित क्या होगी, क्या भेद करोगे, किस कुछ भी चिंतन नहीं होता, वहां सब एक होते हैं। सबको प्राप्त करने वाली वस्तु कुछ भी चिंतन से नहीं होती, क्रियाओं के द्वारा किसी प्राप्त करोगे तो दो को भी एक समान नहीं होगा, और क्रिया रहित होना में हजारों लाखों को एक एक एक होगी, सबके लिए एक ही साधन होगा, कुछ भी चिंतन नहीं करे। करने के द्वारा दो को भी बरोबर नहीं होता, करने के द्वारा निरंतर रहेगा अलग अलग, न करने से शांति। जितनी जो पैदा होती है क्रिया, वो सबकी सब अक्रिय से ही पैदा होती है, अक्रिय से पैदा होकर क्रिया में लीन होती है, अक्रिय में सब लीन हो जाती है। इस वास्ते गुणातिथि के लक्षण में भी प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में से पांडव न दृष्टि संप्रवृत्ता न प्रवृत्ति के द्वेष करता न निवृत्ति करता है। आत्मनिर्भर किंचित सिंधे सम दुख सुख स्वस्थ समदोष सुखांत तुल्य प्रिय प्रिय धीर तुल्य निंदात्मी मानव मान्यो स्तुल्य तुल्यो मित्री पुरुषयो सर्वानम परित्यागी उन्नति तस्वीर। सर्वानंद परित्यागी सब आरम्भ में त्याग गए तो अक्रिय अवस्था हुई। कितने पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे हो, बोलने में फर्क होता, न बोलने में और होगा, बोलने में दो आदमी बरोबर नहीं होंगे, न बोलने में हजारों एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे। सुपूर्ण में क्या फर्क है, पंडित से पंडित हो अच्छा विद्वान और मूर्ख से मूर्ख, दोनों बोले नहीं कुछ विशेषता नहीं करे तो क्या फर्क पड़े, पढ़े मैंने अपढ़ में क्या फर्क पड़े, कोई फर्क नहीं। करने में दो ही बरोबर नहीं होते, अब भले देख लो सब जगह, न करने में सब एक हो जाएंगे। तो ये सर्वोपरि साधन है, श्रेष्ठ साधन है। आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित चिंती, आत्मसंस्थ मन कैसे करे, ये सब जगह है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, अक्रिया में है, सत्य सिद्ध। स्वाभाविक स्वतः सिद्ध, कोई उद्योग नहीं, कोई करना कुछ नहीं, बिना किए स्वतः सिद्ध स्वाभाविक सब में परिपूर्ण है, सब क्रिया दो की भी बरोबर नहीं होती और अक्रिया सब की एक होती है, समान शाम शाम सदघन सिद्धन आनंद घन सत इस वास्ते शांत रहने का एक स्वभाव बना दे, एक आदत बना दे, कुछ भी चिंतन न करे, ऐसी आदत बना दे, स्वभाव बना दे सर, तो परमात्म स्वरूप में स्थिति स्वाभाविक हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। और जो सड़क होता है उसमें बर्बादी होती है, प्रलय में सब बराबर हो जाते हैं, महाप्रलय में सब बराबर हो जाते हैं। क्रिया करने में दो आदमी बराबर नहीं होते, क्रिया न करने में सब बराबर हो जाते। करना ही योग्यता हो चाहे अयोग्य हो, करने में फर्क होगा। योग्यता वाले भी करे उसमें भी आपस में फर्क होगा, न करने में कोई फर्क नहीं होगा। विश्वास से स्वतः सिद्ध स्वाभाविक समय है, समय समय ऊपर आवेदित आत्म संस्तंभन कृत्व एक परमात्मा है, ऐसे परमात्मा ऐसी स्थिर करे आत्म संस्तंभन कृत्व परिपूर्ण सम शांत है, चिंतित भी न चिंतित है। बहुत बढ़िया साधन है, साधन वो होता है जो सबके लिए उपयोगी होता है। तो करने में फर्क है सबके, और न करने में फर्क होता ही नहीं। संत ही संत ही बुद्धिया धृति गृहित आत्मसंस्तंभन कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत। नारायण नारायण।